कल्पितमात्रिता मुखंसा द्वैता प्रपंचाश सत्य ज्ञान सुखात्मक सुखो आखंड गोचर मिथ्याबंध विदूर्ण परमा नंदकतात्मक मोक्षम प्राप्त स्वयं विजये विष्णु विकल्पोचित अखंडार्थत्व अखंडार्थकत्व वाक्य में वाक्यनिष्ठ पदार्थनिष्ठ वाक्यनिष्ठ बताया संसर्ग संगी सम्यक दी हेतुता संसर्ग आगोचर प्रमाजनकत्व यद्वा तत् प्रातिपदिकार्थता प्रातिपदिक अर्थ मात्र कर तो दो लक्षण किया था संसर्ग अगोचर प्रमाणजनकत्व इसका निराकरण करके अतएव न द्वितीय लक्षण अभी प्रातिपदिक अर्थ मात्र परतत्व ऐसा हो नहीं सकता है। निर्भेद वस्तु है किसी शब्द से कहेंगे तो प्रातिपदिक अर्थ शब्द के द्वारा कैसे कहा जाएगा शुद्ध शब्द, इसलिए ये भी ठीक नहीं कहा करके तथा च लक्षण असंभवाद प्रमाणम अपि असंभव। लक्षण जब सिद्ध नहीं होगा अखंडार्थक तो उसमें प्रमाण कैसे देंगे, किसी प्रमाण देने के लिए पहले साध्य तो निश्चय होना चाहिए, जिसकी सिद्धि करेंगे वो लक्षण जिसका सिद्ध नहीं उसमें प्रमाण भी नहीं होगा। अलक्षित प्रमाण से उपन्यासित हो सकता, पहले लक्षित हो लक्षणा हो, लक्षण होने के बाद उसको भी प्रमाण देंगे। पहले पृथ्वी लक्षित हुआ उसका लक्षण क्या गंधवत्म पृथ्वी लक्षण कर्म के लिए लक्षण किया तो उसमें प्रमाण दें कर्म कैसे सिद्ध हो किस प्रमाण से गंधवत्म किस प्रमाण से सिद्ध होगा लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षित होने पर लक्षण सिद्ध हो प्रमाण कथन होता है, जिसका लक्षण नहीं वस्तु अर्थ प्रमेय अर्थ कैसे निश्चय नहीं होगा तो फिर प्रमाण किसके ऊपर देंगे। अत्रुच्यते सिद्धांत कहता है पदवृत्ति स्मारित अतिरिक्तम अत्र संसर्ग पदन विवेचितम संसर्गागोचर प्रमाजनकत्व ये लक्षण में संसर्ग शब्द से पदवृत्ति स्मारित अतिरिक्त संसर्ग लेना अप्राप्त व प्राप्ति संयोग जो कहा गया है यद्यपि संसर्ग विषय के प्रमाजनकत्व इस लक्षण वाक्य में है फिर भी वहाँ जो संसर्ग है संबंध संयोग पदवृत्ति स्मारित है अप्राप्त हो प्राप्ति संयोग पद लक्षण के घटकीभूत जो पद उनके वृत्ति के द्वारा स्मारित है वृत्ति स्मारित कौन से शक्ति से हो अथवा रक्षणा से हो जो वृत्ति स्मारित जो संसर्ग उसे अतिरिक्त होना चाहिए वृत्ति स्मारित जो अर्थ उसे अतिरिक्त संसर्ग होना चाहिए। अप्राप्त प्राप्ति संयोग में वृत्ति स्मारित ही संसर्ग संयोग है अतिरिक्त नहीं है इसलिए इसमें अव्याप्त नहीं है। तथा च अपर्याय शब्दाना पद वृत्ति स्मारित अतिरिक्त आगोचर प्रमाजनकत्व आद्य लक्षण परिवर्षित जो प्रथम लक्षण है अपर्याय शब्दाना संसर्ग आगोचर प्रमाजनकत्व अपर्याय शब्द अपर्याय पर्याय शब्द नहीं लेना घटक लंभ पर्याय शब्द ये अखंडार्थकत्व नहीं अपर्याय शब्द हो और पदवृत्ति स्मारित अतिरिक्त अगोचर पदवृत्ति स्मारित अप्राप्त प्राप्ति संयोग पदवृत्ति स्मारित हो गया संयोग उसे अतिरिक्त अगोचर प्रमा अतिरिक्त विषय का नहीं है अगोचर प्रमाजनकत्व है तो अप्राप्त प्राप्ति संयोग इस लक्षण में जाएगा। पदवृत्ति स्मारित जो संसर्ग उससे अतिरिक्त संसर्ग को विषय नहीं करे पदवृत्ति स्मारित अतिरिक्त जो संसर्ग शब्द से लेना अतिरिक्त अगोचर प्रमाजनकत्व तथा जो न संयोग लक्षण अव्याप्ति संयोग लक्षण जो अव्याप्ति कही गई थी वो संयोग संसर्ग ही संसर्ग गोचर प्रमाजनकत्व आ जाएगा लक्षण वाक्य में संसर्ग अगोचर प्रमाजनकत्व नहीं आएगा तो लक्षण नहीं जान से अव्याप्ति कही गई थी किंतु अव्याप्ति नहीं है क्योंकि संयोग तो पदवृत्ति स्मारित है अप्राप्त हो प्राप्ति, ये पद अप्राप्त शब्द प्राप्ति शब्द संयोग शब्द जितने लक्षण लक्षण घटक वाक्य में पद है, लक्षण के घटक पद है, इन पदों के द्वारा अर्थ का स्मरण होता है। शक्ति ज्ञान होने पर पद श्रवण होने से अर्थ का स्मरण होता है, पद के द्वारा अर्थ का स्मरण होता है, उसलिए वृत्ति कारण है। वृत्तिया पदजन्य पदार्थ उपस्थिति है व्यापार। वृत्ति शब्द का क्या अर्थ? शक्ति लक्षणान्य कर, शक्ति से हो लक्षणा से हो, तो पदवृत्ति स्मारित अतिरिक्त संसर्ग अगोचर होना चाहिए। ये तो संयोग पदवृत्ति स्मारित है, तस्य गात संयोग से पदवृत्ति स्मारित, तो पदवृत्ति से स्मारित पद, पद से वृत्ति के द्वारा स्मरण होता है, सब पद की वृत्ति संयोग में है। ना कि द्विषदन्न भोजन निषेध के अतिव्यापी, द्विषदन्न भोजन निषेध करने वाले वाक्य क्या है? विषमुच्छ। इस विषमुच्छ वाक्य में पदों का पदों से पदार्थ की उपस्थिति होने पर पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है। विषमुच्छ वाक्य में पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है नहीं? क्यों नहीं होता है? विष के साथ भोजन करा इस अर्थ नहीं उचित नहीं, ये पिता पुत्र कहते हैं। वहाँ क्या हुआ? अतिव्याप्ति हुई, क्योंकि पदार्थ संसर्ग अगोचर विष और भोजन करना है, इसमें जो पदार्थ है उनके संसर्ग अगोचर प्रमाजनक तो वाक्य में है, उनसे लक्षण गया। अखंडार्थकत्व लक्षण अतिव्याप्ति होगी, अतिव्याप्ति नहीं, क्योंकि यहाँ तत्र अनिष्ट साधनत्व संसर्ग से पदवृत्ति स्मारित से प्रतिपादित्वात्। विषम भिक्ष में क्या है? सत्वगर भोजन अनिष्ट साधन, ये प्रतिपाद्य है। हाँ, विषय खाओ कहने का अभिप्राय बीती का अर्थ इष्ट साधन है, निषेध कहें तो अनिष्ट साधन, भोजन नहीं कर का अर्थ शत्रु का भोजन अनिष्ट साधन है। जो अनिष्ट साधनत्व का संबंध भोजन में आया, अनिष्ट साधनत्व का संसर्ग, ये विषम पद का अर्थ है या भूमक्ष पद का अर्थ है? नहीं, तो पदवृत्ति स्मारित है, पदवृत्ति स्मारित हुआ, वृत्ति स्मारित अतिरिक्त हुआ, इष्ट साधनत्व संबंध वो संसर्ग है, तो वृत्ति स्मारित अतिरिक्त संसर्ग गोचर प्रमाजनक तो आएगा या संसर्ग अगोचर प्रमाजनक? तो संसर्ग गोचर प्रमाजनक तो आने से अतिव्याप्ति नहीं। वृत्ति स्मारित से प्रतिपाद्य, तो ये तो वृत्ति के द्वारा स्मारित है अनिष्ट साधनत्व का संबंध, वही प्रतिपाद्य है, तो वृत्ति स्मारित अतिरिक्त हो गया। और पहले पूर्व पिछले ने कहा था शीतोष्ण स्पर्श बनतो पय पावको, इसमें अखंडार्थकत्व, ये अखंडार्थकत्व है ही, शीतोष्ण स्पर्श बनतो पय पावक में शीत स्पर्शवत पय उष्ण स्पर्शवन पावक अलग अलग दो लक्षण है। अखंडार्थकत्व इष्ट न च धर्म धर्मी भावासह अखंडार्थतम कथम धर्मी वेदम सहता, अखंडार्थ होने से उसमें धर्म धर्मी भाव को सहन नहीं करता है। धर्मी होगा उसमें धर्म रहेगा, धर्म विशिष्ट धर्मी होगा तो अखंड नहीं होगा, सखंड हो जाएगा, सविकल्प हो जाएगा। अखंडार्थ को कहें से उसमें कोई धर्म नहीं है, शुद्ध ब्रह्म अखंड है। अखंड का क्या है? उसमें कोई धर्म नहीं, ब्रह्म किसके धर्मी नहीं। धर्म धर्मी धर्मी भाव को जो सहन नहीं करता है, धर्म धर्मी भावम असहम, धर्म धर्मी भावासहम, धर्म धर्मी भाव को सहन करता नहीं कौन? अखंडार्थ। अखंडार्थतम जो धर्म धर्मी भाव को सहन नहीं करता है, अखंडार्थतम कथन धर्मी वेदम सहता, दो धर्मी एक पय और एक पावक, दो धर्मी को कैसे सहन करेगा अखंडार्थ को? जब धर्म धर्मी भाव सहन नहीं होता है, धर्मी भेद को कैसे सहन करेगा? ऐसे पूर्व विषिकाने पर सिद्धांत कहता है तीन वाचन, एकत्र असहिष्णुता है सर्वत्र असहिष्णुतायाम अहेतुत्व, एकत्र विशेषण विशेष भाव के लिए सहन नहीं होता है, किंतु सर्वत्र असहिष्णु सर्वत्र है, पदार्थ विषय को मानेंगे दो पदार्थ को विषय करने वाले वो सहन नहीं होगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अहेतुत्व अव्याप्तत्व एकत्र दोनों में विशेष विशेषण भाव, अखंडार्थ में विशेष विशेषण भाव नहीं रहेगा, विशेष विशेषण भाव का सहन नहीं करेगा। किंतु सर्वत्र असहिष्णुता, सर्वत्र का अर्थ पदार्थ दोनों विषय, दो पेय पदार्थ अलग, पावक पदार्थ अलग, पदार्थ द्वय विषयकत्व, विशेषण विशेष भाव सहन नहीं करने पर भी पदार्थ द्वय विषयकत्व सहन नहीं करेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पेय पावक दो पदार्थों को लेकर के दो लक्षण हो जाएगा, अहेतुत्वाद का तो अव्यातुत्वाद, शीत स्पर्शवत पय उष्ण स्पर्शवान पावक, यदि वाक्यार्थ भेदा वाक्यार्थ भेद हो गया दो लक्षण वाक्य, तो इसमें अपना अर्थ तो है इष्ट है। पूर्व पीछे कहता है अखंडार्थ कैसे होगा, संभव ही नहीं, असंभव तो तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वादिति हेतु सिद्ध उतारे निरशिष्यते, ये वाक्य तत्वमस्यादि वाक्य अखंडार्थम तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वात् हेतु देंगे, तन्मात्र अखंडार्थ मात्र विषय का प्रश्न और उत्तर होने से अखंडार्थ को होगा, ये आगे अनुमान प्रयोग करेंगे, हेतु देंगे तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वात्, हेतु की असिद्धि दोष पूर्व विषय कहेगा, तन्मात्र प्रश्नोत्तर कैसे होगा, अन्य विषय का प्रश्न है, ये हेतु की असिद्धि उतार असिद्धि दोष निराकरण करते समय ये निराकरण करेंगे, निरशिष्यति किम असंभव, असंभव रूप दोष जो पूर्व विषय कहता है उसका निराकरण आगे करेंगे, जब तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वादिति हेतु की हेतु असिद्धि का निराकरण करेंगे। अत्र च घट कलश इत्यादि संसर्गा प्रमापके एकार्थ परे अतिव्याप्ति वारणाय अपर्याय शब्दाय, घट कलश दो पदार्थ का संसर्ग होता है नहीं, घट ही कलश संसर्ग नहीं, तो घट कलश से जो ज्ञान होगा संसर्ग गोचर प्रमाजनक है, संसर्ग जो जनक संसर्ग अगोचर, अगोचर संसर्ग प्रमापक, संसर्ग प्रमापक नहीं, एकार्थ पर एक अर्थ पर के एकार्थ का प्रमापक वाक्य है अतिव्याप्ति, घट कलश हुई जो घट हुई कलश है अतिव्याप्ति कारण आय अपर्याय शब्दाना विचका, घट कलश के अपर्यायवाचक है या नहीं, पर्यायवाचक है अपर्याय नहीं होने से उसमें लक्षण नहीं जाएगा, अपर्याय शब्द हो उसके बाद संसर्ग दूसरे प्रमाजन तत्व आए तो लक्षण जाएगा, ये तो पर्यायवाचक है। तत्रापि बहुवचन अपर्याय शब्दानाम बहुवचन है, अपर्याय शब्दानाम बहुवचन देने से सब मिल करके एक अर्थ को प्रतिपादन करेंगे, संभूय एकार्थ प्रतिपादकत्व से लाभार, संभूय मिल करके एक अर्थ के प्रतिपादक होते हैं, अपर्याय शब्दानाम शब्दानाम प्रतिपादकत्व एकार्थ प्रतिपादकत्व, पर्याय नहीं हो किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पर्याय नहीं है, सब मिलकर एक शुद्ध ब्रह्म को बताते हैं, संभव एकार्थ प्रतिपादकत्व से लाभार, न धव कदिर पलासा इत्यादि अतिव्यापी, धव कबर खदिर पलासा, धव खदिर पलासा अपर्याय शब्द है पर्यायवाचक है, अपर्याय मालूम है, धव अलग है खदिर अलग पलासी अलग है, पर्यायवाचक हुआ अपर्याय हुआ, अपर्याय शब्द है ना एकार्थ प्रतिपादकत्व, एकार्थ प्रतिपादकत्व है नहीं, धव एक खदिर एक पलासी के तीनों मिलकर के एक अर्थ प्रतिपादन करेंगे, जो धव खदिर वो पलासी से नहीं होता है, इसलिए क्या हुआ एकार्थ प्रतिपादकत्व स्वाद धव कदय पलाशा इसमें अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि अपर्याय शब्द है सबका अर्थ भिन्न भिन्न है, सब मिल करके एक अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता है। पदज्ञाप्युक्ते अर्थापत्या पदज्ञाप्यम अनिष्ट साधनत्म आदाय, अर्थापति प्रमाण से पद से बुद्ध पद ज्ञापी का तो पद बुद्ध्यम पद ज्ञाप्य लिखा पद वृत्ति चाहिए जो लक्षण ने कहा पद वृत्ति स्मारित अतिरिक्त अगोचर प्रमाजन का तुम्हें लक्षण हुआ अभी बाएं तरफ आया पद वृत्ति स्मारित अतिरिक्त अगोचर प्रमाजन का तुम यहाँ पद वृत्ति नहीं दे करके पद ज्ञाप्य कह देते जैसे तत्वमसी पदवृत्ति स्मारित है तत्पदार्थ लक्षण से अतिरिक्त संसर्ग पदवृत्ति अप्राप्त प्राप्ति संयोग पदवृत्ति स्मारित हो गया संयोग उसे अतिरिक्त संसर्ग से प्रमाजन कर तो नहीं तो यहाँ दिया है जो बहुवचन दिया है बहुवचन से बहुत मिलकर के एक अर्थ को प्रतिपादन करेंगे नहीं ये तो हो गया पद वृत्ति स्मारित के स्थान पर यदि कहें पद ज्ञाप्य पदजन्य ज्ञान का विषय भव फदिर फदिर भव फदिर पलाशा पद श्रवण करण से पद का प्रत्यक्ष होगा है शब्द का प्रत्यक्ष होगा श्रवण होगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं होगा प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है इंदिरा तो सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है प्रत्यक्ष शब्द जो सुनते हैं इंदिरा का सन्निकर्ष होता है शब्द के साथ इंदिरा का सन्निकर्ष होता है शक्ति से दिखता है शब्द इंदिरा सन्निकर्ष होता है ना नहीं तो इंदिरा सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है प्रत्यक्ष होगा शब्द का जो श्रवण होता है वो प्रत्यक्ष है शब्द और अर्थ संबंध जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है शब्द का प्रत्यक्ष हुआ शब्द प्रत्यक्ष होने पर दोनों का अर्थ शब्द के द्वारा अर्थ का स्मरण होता है शब्द के द्वारा वृत्ति से अर्थ स्मरण होगा जो अर्थ का स्मरण होता है वो अर्थ पद ज्ञाप्य है या नहीं पद जन्य ज्ञान का विषय पद से पहले अर्थ पद ज्ञान होगा उसके बाद अर्थ ज्ञान होगा तो पदार्थ ज्ञान का विषय होता है अर्थ तो पद स्मारित वृत्ति स्मारित नहीं कह करके क्या कहते हैं पद ज्ञाप्य क्या कहते हैं पद ज्ञाप्य हैं तो पद से जिस अर्थ का स्मरण होता है वही तो पद ज्ञाप्य होगा नद्या तीर फलानी संती नदी तीर फलादि पद का जो अर्थ वही अर्थ पद ज्ञाप्य होगा अब अर्थों का परस्पर अन्य होगा अभी पद ज्ञाप्य हो जाएगा तो पद ज्ञाप्य नहीं करके पद वृत्ति स्मारित का किले ऐसा नहीं कहें पद ज्ञाप्य करेंगे अर्थापति प्रमाण से जो ज्ञान होगा शब्द से अर्थापति प्रमाण से जो ज्ञान होगा पद ज्ञाप्य होगा या नहीं होगा अर्थापति से ऐसा इसके बिना ही पद प्रयोग नहीं होगा तो अर्थापत्या पद ज्ञाप्यम अनिष्ट साधन तो महाराया विषम भूक्ष विष भोजन अनिष्ट साधन ऐसा नहीं होता तो पिता पित्रा न प्रयुक्षेद प्रयुक्षेत पिता प्रयोग करते हैं पुत्र को विषम भूक्ष यदि विष भोजन अनिष्ट साधन नहीं होता तो पिता पुत्र को नहीं कहते पिता पुत्र को जो कहते इसे अन्यथा अनुपत्या विष भोजन अनिष्ट साधन तो अनिष्ट साधन हो गया पद ज्ञाप्य विषम भूक्ष पद ज्ञाप्य क्या हुआ अनिष्ट साधन और वृत्तिया पदा वृत्ति पद वृत्ति स्मारित है अनिष्ट साधन विषम भूक्ष कहेंगे पदवृत्ति स्मारित है ना अनिष्ट साधन अनिष्ट साधन पदवृत्ति स्मारित है केवल अनिष्ट साधन नहीं विषम भूक्ष इस वाक्य सुनने पर पदवृत्ति स्मारित है अनिष्ट साधन तुम लक्षण से अनिष्ट साधनत्व विषपद का भूक्ष पद से वृत्ति से स्मारित होता अनिष्ट साधनत्व तो? नहीं होता है पदवृत्ति स्मारित नहीं वो तो अर्थापत्ति से सिद्ध हुआ ये यदि अनिष्ट साधन नहीं होता तो पिता पुत्र को इसे नहीं कहते अनिष्ट साधकत्व तो अन्यथा अनुपत्या ये अन्य अन्य अनुपत्य अनिष्ट साधन तो कल्पना करते हैं तो पद ज्ञाप्य कहेंगे तो वो भी पद ज्ञाप्य हो जाएगा अनिष्ट साधनत्व तो। अनिष्ट साधनत्व तो का वाचक शब्द विषम भूक्ष इस वाक्य में नहीं तो ये जो विषम भूक्ष वाक्य के द्वारा पद से ज्ञाप्य होता अनिष्ट साधनत्व तो। क्योंकि इससे अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अनिष्ट साधनत्व पद ज्ञाप्य तो आया जो पदज्ञाप्यत्व अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हुआ वह पदज्ञाप्य हुआ है नहीं, पदज्ञाप्य हो गया। पदज्ञाप्य कहने तो अनिष्ट साधनत्व पदज्ञाप्य है नहीं, किंतु वृत्तिया पद स्मारित है, पदवृत्ति स्मारित नहीं, पदवृत्ति स्मारित लक्षण उसमें नहीं घटेगा। और पदज्ञाप्य कह देंगे तो पदज्ञाप्य अनिष्ट साधनत्व साधपद होता है तो उसमें लक्षण जाएगा अतिव्याति होगी। अतिव्याति से तदारण है वृत्ति पदवृत्ति स्मारित, पद स्मारित नहीं पदवृत्ति स्मारित। वृत्ति कहने से क्या होगा, पद की शक्ति रक्षण कहीं होनी चाहिए। तथापि अन्वित अभिधानवादी मते शक्ति अभिधान्यवादी मते च लक्षण या वाक्यार्थभूत संसर्ग से वृत्ति ज्ञाप्यवाद सर्वत्र प्रमाण वाक्य अतिव्याप्ति से तदवारणायुक्त स्मारित। शब्द सुनने पर जो वाक्यार्थ बोध होता है इसमें कुमार भट्ट और प्रभाकर मत में प्रभेद है। घट पद का अर्थ घट सिद्ध वेदांति मानते घट कंबुग्रीवाद मान घट में पुष्प पद का ही अर्थ है, किंतु पुष्प पद का अर्थ केवल घट अर्थ पुष्प अर्थ नहीं क्रियान्वित अर्थ प्रभाकर करता है। शक्ति ज्ञान जब होता है उत्तम बुद्ध प्रयोग करते घट मान है पटम नय मध्यम बुद्ध बड़े भाई आदि लाते रखते हैं छोटा बच्चा देख कर उसको ज्ञान होता है ये घटपट आदि है गान आने गान प्रधान इत्यादि सुन करके। जब शक्ति ज्ञान होता है पद से पदार्थ का ज्ञान तो किसी न किसी क्रिया से अन्वित पदार्थ का, तो ये कहेंगे भूतर घटो अस्थि तो बच्चा को शब्द बोधन नहीं होगा। उत्तर श्याम हिमालय नाम राजिराज अस्थि उत्तर श्याम किसी देवता आत्मा बच्चा को शब्द बोधन नहीं होगा। ये कहा लाओ उसको रखो उसको फेंको तो देख करके अर्थबोध होता है। तो क्रियान्वित अर्थ में शक्ति है, क्रिया आनयन प्रक्षेपण नयन दर्शन आदि विभिन्न क्रियाएं सब क्रिया सामान्य है। क्रियान्वित अर्थ में शक्ति है, घटपद की शक्ति किस में इतर क्रियान्वित अर्थ में अन्वित से अभिधान भवती पदेन किम कस्य अभिधान अन्वित से क्रियान्वित से अर्थ से घट से घटपदादि अर्थ है। केवल क्रिया अनन्वित केवल अर्थ का कथन नहीं होता है, क्रिया से अन्वित संबद्ध घट का ज्ञान होता है पद के द्वारा, ये प्रभाकर मत है। इसको कहते हैं अन्वित अभिधान, अन्वित से अभिधान अभिधान कथनम पदेन कथनम अन्वित से क्रियान्वित से अर्थ से घटक क्रियान्वित घट का कथन होगा पद के द्वारा। घटपद से किसका कथन होगा, क्रियान्वित घट का। वेदांत में एक मत है इतरान्वित घट क्रिया न इतरान्वित, यहाँ का क्रियान्वित घट अन्वित से अभिधान होते अन्वित अभिधान ये किसका मत है प्रभाकर। और कुमार भट्ट मत में अन्वित अभिधान नहीं अभिधान का अर्थ होगा नद्या तिरे फलानी संति अर्थ का हो गया। अर्थ का कथन होने के बाद परस्पर अर्थ का अन्वय होता है, नद्य अर्थ के साथ तीर तीर के साथ फल फल के साथ संति परस्पर अर्थ का ज्ञान होगा ज्ञान होगा। पहले पद से कथन होगा पदार्थ, पद से किसका कथन होगा पदार्थ, फिर पदार्थ का संसर्ग भान होगा। पद की शक्ति किसमें है पदार्थ में, पदार्थों का अन्वय में शक्ति नहीं है तो अन्वय का लक्षण से बहुत होगा। सर्वत्र शब्दबोध में पदार्थों का जो अन्वय बोध होता है लक्षण के लक्षणा के द्वारा किसका मत है कुमार कुमार भट्ट मत। ये अन्वित अभिधान नहीं अभीत से अन्वय, अभीत से पदार्थ से पर क्रिया के साथ अन्वय होगा। पद से अभीत होगा अर्थ, अर्थ का अन्वय होगा क्रिया के साथ इतर पदार्थ के साथ अर्थ का अन्वय होगा। अभीत से अर्थ से अन्वय ये हो गया अभिहितान्वय। अन्वित अभिधान क्या हुआ क्रियान्वित अर्थ से अभिधान कथन। प्रभाकर कहेगा घटादि पद से क्रियान्वित घट का बोध होता है। प्रभाकर कुमार भट्ट में के अनुसार घट पद से घट अर्थ का बोध होगा, बोध होने के बाद फिर अन्वित से नहीं अभीत से अन्य पद से अभीत हो गया पदार्थ, पदार्थों का परस्पर अन्य होता है, इस अन्य बुद्ध को शब्द बुद्ध कहते हैं। तो पदार्थ का अन्य कैसे होगा, पदार्थ में तो पद की शक्ति, अन्य में शक्ति नहीं है, नहीं होने पर भी अन्य में लक्षण आ जाएंगे। इसलिए कुमार भट्ट के मत के अनुसार सर्वत्र शब्द बुद्ध होता है वो लक्षणा ही है, लक्षणा के द्वारा दो हो गया। अन्यथा विधान किसका है, प्रभाकर, और प्रभाकर मत में क्या है, हैं अन्यथा अभिधान किसका मत, और अभिहिता अन्वय देखो अन्य अभिधानवादी मत, अन्य अभिधानवादी का सत्या अभिहित अन्यवादी मत च लक्षण है। अन्य अभिधानवादी मत में शक्ति से अर्थ ज्ञान होगा, अभिहित अन्यवादी मत में तो अर्थ ज्ञान होगा लक्षण से, क्योंकि पद से अभिहित हो जाएगा, अभिधान हो जाएगा अर्थ का, अर्थ का जो अन्य होगा लक्षण से। वाक्यार्थभूत संसर्ग से वृत्ति ज्ञान के द्वारा, वाक्यार्थभूत जो संसर्ग है वो वृत्ति ज्ञाप्य हो गया। वृत्ति ज्ञाप्य क्या है, वृत्ति से वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय हुआ, किंतु वृत्ति स्मारित नहीं, वृत्ति ज्ञाप्य है। किसका वाक्यार्थभूत संसर्ग हो गया वृत्ति ज्ञाप्य। सर्वत्र प्रमाण वाक्य अतिव्याप्ति, प्रमाण वाक्य में क्या होगा, प्रमाण वाक्य, प्रमाण वाक्य कौन से, जो वाक्य प्रमाण शब्द प्रमाण, नद्यातिरे फलानि संधि वाक्य, उत्तर श्याम दिशि हिमालय नाम नगाधिराजो अस्ति, ये जो वाक्य है प्रमाण वाक्य है। प्रमाण वाक्य कहने का अभिप्राय क्या है, वाक्य प्रमाण शब्द प्रमाण, आत्मवाक्य शब्द प्रमाण, आत्मवाक्य जो शब्द प्रमाण है उसे अर्थ का बोध होता है। ये क्या अखंड अर्थ का बोध होता है, आत्मवाक्य सुन करके नद्यातिरे फलानि संधि वाक्य सुना, आत्मवाक्य सुना तो अखंडार्थ बोध होगा, अखंडार्थ बोध नहीं, अखंडार्थ होता है वाक्यार्थ का बोध होता है, पदार्थ इतर पदार्थों का अन्वय बोध होता है, पदार्थ का अन्वय बोध। कुमार भट्ट के मत के अनुसार अभी तो पदार्थों का अन्वय बोध होता है लक्षणा के द्वारा, लक्षणाभिवृत्ति होगी, और वो अन्वित अभिधान मत प्रभाकर मत के अनुसार प्रमाण वाक्य से अर्थ का ज्ञान होगा, इतर पदार्थ अन्वित सार्थ का ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं, क्रियान्वित, क्रियान्वित सार्थ में पद की शक्ति, शक्ति शक्ति से किसका स्मरण होगा, शक्ति से प्रभाकर मत में किसका स्मरण होगा, क्रियान्वित अर्थ का, अन्वित अभिधान के अन्वित से अभिधान, अन्वित से अभिधान का अर्थ पद के द्वारा कथन होगा अन्वित अर्थ का, क्रियान्वित घट का, घट शब्द से लक्षण वृत्ति के द्वारा स्मरण होगा क्रियान्वित घट। प्रभाकर मत के अनुसार घट सुनते घट मानय, घट शब्द से क्या अर्थ स्मरण होगा, क्रियान्वित घट, ये किसके मत के अनुसार, अरे कुमार भट्ट के अनुसार घट का शब्द का क्या अर्थ होगा, अभी तो अन्य मत के अनुसार घट घट मानय कहा तो घट शब्द से किसका ज्ञान होगा, क्रियान्वित घट अर्थ का, शुद्ध घट अर्थ का ज्ञान होगा, घट अर्थ का ज्ञान होगा, उसके साथ घट अर्थ का अन्य होगा, आम के साथ आने के साथ अन्य होगा, अभीत से अन्य, अभीत नहीं, हाँ अभीत से अन्य, अभीत हो गया कौन अर्थ, घट अर्थ का अभिधान हो गया, अभीत जो अर्थ उस अर्थ का अन्य पदार्थ के साथ अन्य होगा। घट में दो पद है, एक घट एक अम, घट पद से शुद्ध घट का ज्ञान हुआ, अम पद से कर्म तो घट विषय कर्म तो घटीय कर्म तो बोध होता है, तो कर्मत्व के साथ घट का जो संबंध हुआ ये हो गया अन्वित से अभिधान हुआ, क्या हुआ अन्वित से नहीं अभीत से अन्य हुआ, क्या हुआ अभीत से घटपद से अम पदार्थ, अभीत से घट पदार्थ से अम पदार्थ से परस्पर अन्य होता है, घटपद का अर्थ और अम पद का अर्थ ये दोनों का परस्पर अन्वय, अभी तस्य अन्वय किसके मत में था कुमार अभित अन्वय। तो वहाँ क्या हुआ, अभी तो अन्य मत के अनुसार लक्षणा के द्वारा अन्य बोध होता है नहीं होता है, अभी तो पदार्थ का जो अन्य बोध हुआ वो लक्षणा के द्वारा हुआ, अभी तो हो गया घट और अम कर्म तो, और घटीय कर्म तो जो बोध होता है घट संबंधी कर्म तो ये जो बोध हुआ लक्षणा के द्वारा, लक्षणा के द्वारा बोध होने से क्या हुआ वृत्ति स्मारित हो गया, वृत्ति बोध हुआ वृत्ति ज्ञाप्य हुआ, स्मारित नहीं वृत्ति ज्ञाप्य हुआ वृत्ति स्मारित नहीं, वृत्ति के द्वारा बोध होगा। अब तुम्हारे लपटे के अनुसार किसका अर्थ का, वृत्ति के द्वारा अर्थ का बोध होने के बाद लक्षणा से अन्य बोध होगा, तो लक्षण अन्य का बोध हो गया वृत्ति ज्ञाप्य। पद पदार्थ पद से पदार्थ, पदार्थ से पदार्थ का अन्वय, पदार्थ के बाद अन्य में लक्षण करेगा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो अन्य होता है उसका वाचिक पद नहीं लक्षणा से वास्तव प्रबोध होगा। तो लक्षणा के द्वारा जो बोध हुआ तो बोध का विषय संसर्ग होगा या नहीं होगा, कुमार्य भट्टी के अनुसार पद से पदार्थ उपस्थित हो गया, पदार्थों का संसर्ग बोध हुआ लक्षणा के द्वारा, तो लक्षणा रूप वृत्ति के द्वारा संसर्ग पद ज्ञाप्य हुआ या नहीं हुआ, पद ज्ञाप्य हुआ। और अन्वित अभिधानवादी मत के अनुसार संसर्ग क्रियान्वित अर्थ का अभिधान हुआ, किसका क्रियान्वित अर्थ का अभिधान हुआ शक्ति के द्वारा, शक्ति से यदि क्रियान्वित अर्थ का बोध हो गया तो संसर्ग क्रियान्वित अन्वय उसमें है नहीं, क्रियान्वित का किया रहा अन्वय विशिष्ट, तो शक्ति के द्वारा अन्य की उपस्थिति हुई नहीं, तो शक्ति ज्ञाप्य हो गया अन्वय। अभी शक्ति ज्ञाप्य अन्वय संसर्ग प्रभाकर मत में है या भट्ट मत में है, क्या है संसर्ग शक्ति ज्ञाप्य और भट्ट मत में संसर्ग लक्षण ज्ञाप्य, प्रभाकर मत में संसर्ग शक्ति ज्ञाप्य और भट्ट मत में संसर्ग लक्षण ज्ञाप्य, दोनों में ज्ञाप्य वृत्ति ज्ञाप्य तो आ गया, किसमें संसर्ग में वृत्ति ज्ञाप्य हो गया किंतु वृत्ति स्मारित नहीं हुआ, क्या हुआ वृत्ति ज्ञाप्य है वृत्ति स्मारित नहीं, वृत्ति के द्वारा उसी का स्मरण नहीं होगा, प्रभाकर के मत के अनुसार वृत्ति के द्वारा स्मरण होगा अन्वित अर्थ का, अन्य का नहीं अन्वित अर्थ का स्मरण होगा। और कुमार भट्ट में के मत के अनुसार पदार्थ का स्मरण होगा वृत्ति के द्वारा, वृत्ति स्मारित पदार्थ उसका अन्वय होगा, तो अन्य वृत्ति स्मारित नहीं है। अन्वित अभिधानवादी मत शक्ति से और अभिहित अन्यवादी मत लक्षण है वाक्यार्थभूत संसर्ग से वृत्ति ज्ञाप्य, वाक्यार्थ परस्पर पदार्थ का संसर्ग ये वृत्ति ज्ञाप्य हुआ, वृत्ति ज्ञाप्य कौन हुआ संसर्ग, किसके मत अनुसार शक्ति से वृत्ति स्मारित वृत्ति ज्ञाप्य किसके मत अनुसार, और लक्षण से वृत्ति ज्ञाप्य तो दोनों पक्ष में वृत्ति ज्ञाप्य तो आया, वृत्ति ज्ञाप्य तो आने से क्या होगा जितने वाक्य प्रमाण वाक्य शब्द प्रमाण सम्यतिव्यापी होगी, क्योंकि संसर्ग वृत्ति ज्ञाप्य हो गया, वृत्ति ज्ञाप्य अतिरिक्त विषय प्रमाण संसर्ग विषय गए नहीं, इसलिए कहा गया स्मारित, स्मारित कौन से क्या हुआ वृत्ति ज्ञाप्य है वृत्ति स्मारित नहीं, वृत्ति स्मारित क्यों नहीं वृत्ति के द्वारा संपूर्ण अन्वित अर्थ का स्मरण नहीं हो रहा, इसमें अन्वय में एक शक्ति है, अन्वय में भी शक्ति है, उस शक्ति के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, एक स्वरूपतः रहते हुए कार्यजनक होता है, एक ज्ञान तो होकर के कार्यजनक होता है, स्वरूपतः ज्ञान नहीं होने पर अग्नि से उष्ण स्पर्श होगा, अग्नि ये करके मारू नहीं ऐसे स्पर्श हो गया गर्मी लग गया आत्म जो लग गया अग्नि, ये क्या हुआ गर्मी लगने के लिए पहले अग्नि ज्ञान होगा उसके बाद गर्मी लगी, तो क्या हुआ अग्नि जो दहन का कार्य है, दहन कार्य जनक प्रति में स्वरूपम सत ज्ञातम सत्वा स्वरूप तो रहने मात्र से इंद्रिय है, रूप ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ, इंद्रिय के ज्ञान नहीं हुआ तो घट ज्ञान होगा, घट ज्ञान होने के पहले आंख का निश्चय करना पड़ता, आंख या नहीं करके तो इंद्रिय के ज्ञान के बिना घट ज्ञान होगा क्या? घट ज्ञान होने के लिए इंद्रिय आवश्यक है, इंद्रिय के ज्ञान की आवश्यकता है, तो इंद्रिय स्वरूपतः ज्ञान जनक है, ज्ञातम तत् ज्ञान जनक स्वरूपतः, कोई स्वरूपतः ज्ञान जनक होता है, अरे कि ज्ञात होकर ज्ञान जनक होता है, स्वरूपतः रहन से नहीं होगा, ज्ञात होकर के सर्प स्वरूपतः भय जनक है या ज्ञात होकर भय जनक है? स्वरूपतः कमरा में आपको पता नहीं भय होता है, संशय हो संभावना हो तो भय होता है, ज्ञान ज्ञान नहीं कहते बेड सया के सर्प है सत्य समय भय लगता है कभी नहीं लगता, और ज्ञात होने पर सर्प चल भी जाए संशयात्म ज्ञान है तो भी भय लगेगा, तो सर्प भयजनक होता है, पिशाची भयजनक होता है ज्ञात होकर के, अज्ञात होकर के भयजनक नहीं है, ज्ञात हो तो दिखाने जरूरत नहीं, ज्ञात है या है तो भय, जब मालूम हो गया पीछे सर्प है तो भय लगे, कोई कहेगा वो सर्प तुम्हारे पीछे हिलना नहीं ये डर गया, अरे और सचमुच सर्प पीछे क्या है यहाँ अगर सामने है दिखा नहीं आराम से बैठा है, ध्यान में बैठो से लुटो बैठो सोते बैठते हैं नीचे सर्प है, किसी के कमरा एक बार साफ किए कमरा साफ करते हैं तीन साफ निकला अंदर से अपरिष्कार महिला है और देखा दो दिखाएं कैसा होते भय नहीं पता नहीं, अब पता चलने पर कमरा से बाहर रहेगा, तो एक होता है स्वरूपत ज्ञात होकर के और एक स्वरूपत कारण एक होता है ज्ञात होकर के, ये शक्ति अर्थ में तो है, अन्य में जो अन्य का बोध हो जाता है अन्य में शक्ति है जिसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इसको कहते कुब्ज शक्ति, क्या कहेंगे कुब्ज शक्ति, आद्य पक्ष कुब्ज शक्ति अंगीकारा, आद्य पक्ष में क्या शक्ति मानिए कुब्ज शक्ति, कुब्ज शक्ति अन्य में संसर्ग पदस्मारित नहीं होगा, संसर्ग पदस्मारित नहीं हुआ क्योंकि उस पद से संसर्ग का स्मरण नहीं होता है, द्वितीय पक्ष च अज्ञाताया व पदार्थ निष्ठाया लक्षणाया वृत्ति तो अंगीकारा, जो अज्ञाता है वह लक्षणा, लक्षणा ज्ञान होने पर ज्ञात होकर के जो वृत्ति शब्द से कहा गया लक्षणा को वृत्ति लिया, शक्ति लक्षणा दोनों वृत्ति है ना, जो लक्षणा वृत्ति शब्द से कही गई इस लक्षण में अज्ञात ही जो लक्षणा पदार्थ निष्ठ पदार्थ में रहने वाली लक्षणा, पदार्थ में रहने वाली लक्षणा जिसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है पद से पदार्थ स्मरण हुआ और पदार्थों का संसर्ग बोध होता है, शब्द बोध पदार्थों का अन्य बोध, अन्य का बोध होगा तो अन्य ज्ञात हो गया अज्ञात होगा, ज्ञात हो जाएगा अन्य का बोध होगा तो लक्षणा उसमें लक्षण का ज्ञान होगा पदार्थ में संसर्ग में, संसर्ग में लक्षण का ज्ञान होगा तो लक्षण ज्ञात हो गई, किंतु लक्षणा के शरीर में पदार्थ निष्ठा लक्षणा अज्ञात होकर के कहीं कहीं पद से पदार्थ का ज्ञान होता है, पद से पदार्थ ज्ञान होने के लिए अर्थ का ज्ञान हो गया, अर्थ में लक्षणा है और लक्षणा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अर्थ का ज्ञान लक्षणा के द्वारा यदि शक्ति के द्वारा अर्थ स्मरण होता है क्या लक्षणा के द्वारा अर्थ स्मरण होगा, लक्षणा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं और अर्थ में ही लक्षणा हो, लक्षणा किस में अर्थ में कुमार भट्ट के अनुसार लक्षणा किस में अर्थ में, अर्थ का अर्थ शक्ति से ज्ञान हो जाएगा, लक्षणा है संसर्ग में पदार्थ निष्ठ नहीं, लक्षणा के नहीं किस में संसर्ग में, द्वितीय पक्ष से अज्ञाता है पदार्थ निष्ठा है लक्षणा द्वितीय तो कह रहा था न सबके संबंध रूप लक्षणा है, संबंध में लक्षणा है किंतु ज्ञान उसमें अपेक्षित नहीं है। संबंध में लक्षण है किंतु उसमें लक्षण रहने पर भी संबंध में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। न संसर्ग से पदस्मारितम, संसर्ग पदस्मारित नहीं हुआ। प्रभाकर मत के अनुसार पदस्मारित हो गया अर्थ, और जो संसर्ग है उसमें पदस्मारित नहीं, उसमें कुछ जो शक्ति अलग शक्ति है उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं। पदस्मारित हो गया अर्थ, संसर्ग पदस्मारित नहीं। और कुमार भट्ट के अनुसार पदस्मारित हो गया अर्थ, अर्थ से आगे लक्षण करेंगे संसर्ग में, तो पदस्मारित हो गया अर्थ, अर्थ की लक्षण करेंगे संसर्ग में। संसर्ग में लक्षण होने पर भी उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किंतु अनुभाव्यत्वम इति अतिव्याप्ति परिहार। तो क्या हुआ, अनुभाव्यत्वम आकांक्षादि ज्ञान रहने से संसर्ग का अनुभाव होता है। आकांक्षा योग्यता समझो संसर्ग अनुभाव तत्व, संसर्ग विषय का अनुभव जनकत्व। वृत्ति स्मारित तत्व नहीं हुआ संसर्ग में, पदार्थों का जो संसर्ग है वो वृत्ति के द्वारा शक्ति अथवा लक्षण के द्वारा स्मारित तो नहीं हुआ, अभी तो आकांक्षादि ज्ञान होने से संसर्ग विषय का शाब्दोबोध जनकत्व है। संसर्ग का शाब्दोबोध होता है, संसर्ग विषय शाब्दोबोध होगा, किंतु संसर्ग की उपस्थिति वृत्ति के द्वारा नहीं है। एवं द्वितीय लक्षण सम्यक है, द्वितीय लक्षण क्या है, एक प्रातिपदिक अर्थ मात्र, यद्वा तत्प्रातिपदिक अर्थ मात्रता, अपर्याय शब्दों का एक प्रातिपदिक अर्थ को केवल कहें तो अखंडार्थक हो जाएगा। तत्रापि एकत्वं प्रातिपदिक अर्थस्य एक धर्मावचन वृत्ति विषयत्व, न तो एकमात्र व्यक्तित्व। एक प्रातिपदिक का अर्थ प्रातिपदिक एक व्यक्ति होनी चाहिए, शीत उष्ण स्पर्शवंतो पय पाव को दो प्रातिपदिक अर्थ है, तो एकमात्र व्यक्ति होने कोई जरूरत नहीं। ये प्रातिपदिक अर्थ से एक धर्मावचन वृत्ति विषयत्व, वृत्ति का विषय होगा प्रातिपदिक, शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध से वृत्ति का विषय होगा प्रातिपदिक। जो प्रातिपदिक वृत्ति का विषय होगा उसे वृत्ति विषय तो रहेगा, वृत्ति विषयता का अवच्छेदक होता है एकत्व, एक धर्म अवच्छेदन वृत्ति विषयत्व। प्रातिपदिक अर्थ अर्थ में जो वृत्ति विषयता है एक धर्म अवचेन, पयस्त्व पावकत्व अवचेन, एक धर्मेण अवचेन, पयस्त्व अवचेन पावकत्व अवचेन, एक धर्मेण व्यक्ति एक होना जो नहीं, एक धर्मेण अवचिन्नम शक्ति वृत्ति विशेषम, न तो एकमात्र व्यक्तित्व। अतो यौगिक अर्थ औपगवादि प्रश्नोत्तरे, यौगिक अर्थ है औपगव, उपगो रिदमिति औपगव, उप औपगव हो गया उपगो संबंधी, उपगो संबंधी, उपगो संबंधी होने से यौगिक अर्थ हुआ। इसमें प्रश्न क्या, औपगव का उत्तर दिया, तो प्रश्न मात्र पर कथ है, प्रश्न प्रतिवेदन मात्र है, किंतु मिल करके जो अर्थ हुआ क्या हुआ, यौगिक अर्थ हुआ। यौगिक अर्थ होने से क्या, उसमें एकमात्र व्यक्ति हुई, एकमात्र व्यक्ति नहीं, दोनों अर्थ दोनों पदार्थ का संबंध, उपगोर इदम इत उपगम, उपगो का अर्थ उसके संबंधी, उपगो संबंधी का अर्थ मिलकर अर्थ हुआ, एक व्यक्ति नहीं हुआ। किंतु औपगव जो अर्थ है वो एक तो एक धर्म है अवचिन्न, श्यामो दीर्घ लोहिताक्ष उपगव, श्यामो दीर्घ लोहिताक्ष उपगव का उपगव का श्याम दीर्घ लोहिताक्ष उपगु संबंधी कोई है, श्याम बनने वाला है, दीर्घ है लाल आखी वाला उपगव। ये क्या हुआ, इनका अर्थ अनेक है, अनेक है ना, अनेक है, अनेक होने पर भी बोध का विषय कौन है, औपगव, उसमें एक धर्म अवचिन्न औपगवत्व, बोध कैसे होगा औपगवत्व एक धर्म अवचिन्न। यद्यपि अर्थ सबका अलग अलग है इन सबका एक औपगवत्व बोध होगा, जो श्याम वर्ण वाला औपगव है दीर्घ है लोहिता क्या कह औपगव, एक धर्मावचिन्न वृत्ति विषय तो है। अनेक अर्थ के वर्णसेनादि प्रश्नोत्तर, वर्णसेनादि विषय को प्रश्नोत्तर, एक देश स्था वृक्षा वनम इत्यादि से एक देश में स्थित जितने वृक्ष तो बने। इसमें क्या हुआ, वृक्ष व्यक्ति एक है क्या, अनेक है। अनेक होने पर भी यहाँ एक धर्म अवच्छेदन वृत्ति विषयतम वन में वृत्ति है, वृत्ति विषयतम एक धर्म एक देश तत्व वन हो जाएगा। न अव्याति अर्थात प्रातिपदिक अर्थ जो कहा, एकमात्र प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अर्थ एक व्यक्ति होना कोई नहीं, वृत्ति विषय तक आवश्यक एक धर्म होना चाहिए, उसमें एक धर्म रहेगा। पय पापक में क्या दो अलग अलग वाक्य है, शीत स्पर्शवत पय उष्ण स्पर्शवान पावक, तो वृत्ति विषय तो पयस्त पावक वा एक धर्म आवश्यक हो गया है ना, नहीं पय व्यक्ति एक ही अग्नि एक ऐसा है क्या, लक्षण वाक्य में अग्नि का लक्षण किया, व्यक्ति कितने हैं अनेक है, किंतु वृत्ति विषयता का आवश्यक एक शीतोष्ण स्पर्शवत्व वसत शीतोष्ण स्पर्शवंतो पय पावक तो प्रत्येक एक अर्थपरत्वाद संग्राह्यमे शीत स्पर्शवत पय एक अर्थ प्रतिपादक है, उष्ण स्पर्शवत पावक एक अर्थ है, दोनों का ग्रहण हो जाएगा, इसमें अभ्यर्थ नहीं है। तदुत्तम कल्प करु पृथ्वी अविशिष्टम अपर्यायानेक शब्द प्रकाशितम एकम वेदांत निष्णाता अखंडम प्रतिपेदिरे। अविशिष्टम अपर्याय, अविशिष्टम छूट गया, अविशिष्टम अपर्याय अनेक शब्द प्रकाशितम, अपर्याय अनेक शब्द के द्वारा प्रकाशित एक अविशिष्ट अर्थ एक अर्थ होगा, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र मिलकर के सत्यम ज्ञानम अनंत मिलकर के अपर्याय अनेक शब्द प्रकाशित अविशिष्ट एक समान अर्थ हुआ। पदार्थ पदार्थांतर से अनन्य एक है, एक एकम वेदांत निष्णाता अखंडम प्रतिपेदे, अखंड शब्दार्थ को प्रतिपादन कर वेदांत निष्णाता एकम का एक वृत्ति विषय, एकम का एक वृत्ति विषय, शक्ति लक्षणा दूनी एक वृत्ति विषय, रविशिष्ट का पदार्थांतर अनन्वितम अन्य पदार्थ के साथ अन्वय नहीं हो, इसको अखंड कहते कल्पतरुता ने कहा है। ओम शम्मो मित्रः।